मेरा हर साथ तेरी मंगदा है खैर नी मेरा हर साथ तेरी मंगदा है खैर नी जानू की करा तेरी जान तू तो बुक